Net Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt.pl. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy. Odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. W noworocznym wydaniu tygodnika w sieci prognozy na przyszły rok. Tylko u nas raport z badań socjologów, z czego są dumni i czego wstydzą się Polacy, a także prezent, aktualna mapa polityczna świata. Polecam w sieci, Jacek Karnowski. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Benjamin Filip. Pożar na włoskim Promie już ugaszony, ale na pokładzie nadal jest prawie 200 osób. Ewakuacja przebiega bardzo powoli z powodu fatalnej pogody. Część lekarzy odmawia podpisania kontraktów z NFZ-em. Dzisiaj kolejne rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Przedmiotem sporu są pieniądze. To był symboliczny koniec komunizmu w Polsce. 25 lat temu orzeł w państwowym godle odzyskał koronę, której pozbawiły go władze PRL. Daleko od zakończenia jest ewakuacja włoskiego promu, który ponad dobę temu stanął w płomieniach na Morzu Jońskim. Na pokładzie było wtedy 487 osób. W tej chwili prom jest na Adriatyku, 13 mil od brzegów Albanii. Na pomoc nadal czekają 194 osoby. Trwa akcja ratunkowa, pomagają m.in. helikoptery. Ewakuacja odbywa się bez przerwy, ale bardzo powoli z powodu trudnych warunków na morzu. Relacja Marka Lenarta. Na pokładzie na szczęście są już lekarze i personel medyczny gotowi udzielić wszelkiej pomocy wycieńczonym ludziom przebywającym od ponad doby na odkrytym pokładzie. Zziębniętym, wyczerpanym i przestraszonym, bo momentami sytuacja wyglądała dramatycznie. Pożar promu opanowano dopiero po 17 godzinach, a ostatnie płomienie ugaszono całkiem niedawno. Pogoda jest nadal fatalna. Jednostka jednak została już solidnie unieruchomiona przez holowniki, co również pomaga w akcji ratowniczej. Kiedy ewakuacja się zakończy, prom wzięty będzie na hol i odciągnięty do jednego z włoskich portów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A w trakcie akcji ratunkowej zginęła jedna osoba, która wpadła do morza. Przyczyny wybuchu pożaru na promie nie są jeszcze znane. Po południu w Ministerstwie Zdrowia kolejne negocjacje lekarzy rodzinnych z kierownictwem resortu. Do końca roku zostały 3 dni, a część medyków nadal nie podpisała umów z NFZ-em. Dlaczego? To próbuje wyjaśnić Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Nie jest to przysłowiowy skok na kasę. Jest to tylko próba znalezienia kompromisu, takiego rozwiązania, które by satysfakcjonowało i pana ministra, i nas w sensie finansowym. I to na dzisiaj jest wspólne zdanie zarówno Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, jak i Porozumienie Zielonogórskiego. Porozumienie Zielonogórskie jest największą organizacją skupiającą lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Pod ich opieką jest 1/3 pacjentów. A lekarze twierdzą m.in., że jest za mało pieniędzy na służbę zdrowia, za mało pieniędzy na pakiet onkologiczny. Nie podoba im się także, że będą mieli więcej obowiązków w związku ze zmianami dotyczącymi chorych na raka. 25 lat temu w Sejmie też były spory i słowne przepychanki, ale ważne decyzje zapadły. Formalnie zlikwidowano PRL. Z konstytucji zniknęły zapisy o przewodniej roli partii i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, a orzeł odzyskał koronę. O symbolach, które przypieczętowały zmiany w Polsce, Edyta Poźniak. Sejm wprowadził nowy demokratyczny ustrój. Przywrócono historyczną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska. Wynik głosowania przedstawił marszałek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz. Za projektem głosowało 374, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 11. To była fundamentalna zmiana, mówi historyk profesor Tomasz Nałęcz. To była taka wisienka na torcie, bo przecież ta lawina wolności od 4 czerwca toczyła się coraz szybciej. Godłem Polski ponownie po 37 latach stał się wizerunek orła białego w koronie na czerwonym polu. To wyjątkowy symbol w historii naszej państwowości, przypomina dr Janusz Hibora, znawca ceremoniału dyplomatycznego. My przenieśliśmy te symbole w niezmienionej postaci przez 10 stuleci. Edyta Poźniak, Polskie Radio. A na koniec tego serwisu Trójki zuchwała próba kradzieży na statku leżącym na dnie Morza Śródziemnego. Statek w 1854 roku zatonął u wybrzeży Malagi, a przewoził 2 miliony franków srebrza. Niewiele brakowało, a zatopiony cenny ładunek wpadłby w ręce poszukiwaczy skarbów, którzy podawali się za naukowców badających morskie dno. Badania oceanograficzne w pobliżu Malagi rozpoczęły się rok temu. Zaraz potem marynarka wojenna doniosła o nich policji. Poinformowała, że badający dno statek Endeavour nie należy do żadnego uniwersytetu. Jak się okazało podczas rewizji, pływająca jednostka została zacumowana tuż nad wrakiem zatopionego Libana, a jej załoga pod pozorem badań chciała wydobyć z ładowni zatopiony skarb. Policja nie ujawniła nazwy firmy kierującej akcją. Poinformowała, że jest to holding mający reprezentację w krajach, w których rabowanie zatopionych wraków nie jest przestępstwem. Firma ma 2 statki wyposażone w nowoczesny sprzęt. To ona, zdaniem policji, w latach 90. wydobyła skarb zatopiony u zachodnich wybrzeży Hiszpanii. Wtedy jednak nie została przyłapana przez policję. Z Barcelony do Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tę relację kończymy. Skrót wiadomości w Trójce 8:30. Sport, Adam Malecki. Pierwszy z turniejów 4 skoczni odbędzie się dzisiaj. Zawody w Oberstdorfie wczoraj zostały odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych. Wiał silny wiatr, padał obfity śnieg. Na dzisiaj prognozy nie są dużo lepsze, ale i tak serię konkursową zaplanowano na godzinę 16:30, a początek zawodów godzinę później. W stawce zobaczymy 5 Polaków z Kamilem Stochem na czele. Do Warszawy zawitały nasze gwiazdy łyżwiarstwa szybkiego, bo też na torze Stegny odbywają się mistrzostwa Polski. Wczoraj złote medale wywalczyli Luiza Złotkowska na 1500 metrów i Jan Szymański na 3 km. Dziś ciąg dalszy rywalizacji. Panczyniści wciąż czekają na obiecany tor kryty. Komfortu gry pod dachem mogli doświadczyć nasi szczypiorniści. Reprezentacja piłkarzy ręcznych pokonała 28-20 Słowację w pierwszym meczu Christmas Cup, turnieju, który jest ostatnim sprawdzianem przed styczniowymi mistrzostwami świata. Dziś w katowickim spotku Polacy zagrają z Czechami. W Arenie Kraków za to rywalizowali hokeiści. Stawką był Puchar Polski. Wygrał GKS Tychy, który pokonał w finale 3-1 obrońcę trofeum Ciarko Sanok. Rafał Dudka z Ciarko już myśli o przyszłorocznym rewanżu. Trzy błędy nasze wykorzystały Tychy. W tamtym roku Tychy patrzyły się na nas, dzisiaj my się patrzymy na nich, także myślę, że w przyszłym roku pod koniec sezonu będziemy myśleć, jeśli na Tychy będą patrzyli na nas, jak my dzisiaj na nich. Koszykarze grali w Ekstraklasie. Niepokonany pozostaje Turów Zgorzelec. Wczoraj mistrzowie Polski wygrali 13 spotkanie w sezonie u siebie z Kingiem Wilkami Morskimi Szczecin 118-102. Liderem w plus lidze siatkarzy jest Asseco Resowia Rzeszów, która wygrała na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 3-0. W piłkarskiej Premiership szanse na odrobienie strat punktowych do Chelsea Londyn nie wykorzystał Manchester City. The Citizens wygrywali u siebie 2-0 z Burnley, ale dali sobie wbić 2 gole. Zremisowała także Chelsea 1-1 Southampton i ma wciąż 3 punkty przewagi. W innych meczach Arsenal wygrał 2-1 z West Hamem, a Newcastle 3-2 z Evertonem. Jeszcze na koniec informacja żeglarska. Australijski jacht Wild Oats zwyciężył w regatach Sydney Hobart i jest to już 8 triumf tej załogi. Wild Oats pokonał trasę z Australii na Tasmanię w 2 dni, 2 godziny, 3 minuty i 26 sekund. Dwa polskie jachty, Catharsis 2 i Selma Expeditions na GPS-ie, tak jak patrzyłem przed chwilą, krążą gdzieś u południowych wybrzeży Tasmanii i spodziewane są na mecie w Hobart dzisiaj. Jeszcze powiem, bo na początku powiedziałem, że seria próbna rozpocznie się skoków narciarskich o godzinie 16.30, a początek zawodów o 17.30. A ja tak sobie myślę jeszcze o zwycięzcach regat Sydney Hobart. Gdyby byli minutę wcześniej na mecie, to by byli w 2 dni, 2 godziny i 22 minuty. No wtedy tak? To by miało, tak, to zupełnie inny wymiar. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na krańcach północnych i południowych będzie padał śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na dziś 6 cm. Wiatr północny słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny. Wysoko w górach wiatr silny, w porywach do 80 km na godzinę, powodujący oczywiście zawieje i zamieci śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 6 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Augustowie, minus 5 w Katowicach, Krakowie i Toruniu, minus 4 w Trójmieście i Opolu, minus 3 w Poznaniu i Szklarskiej Porębie, minus 2 stopnie w Koszalinie i Pile, do minus 1 w Szczecinie. W Warszawie przypomnę minus 6. Dzień dobry. Właśnie chciałem poinformować, że na Ursynowie na wysokości Grabowa nad Puławską przeleciał bociem. Lekko atakowany przez gawrony. No to czuwaj. No to dziękujemy bardzo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom. Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na Carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio... Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 lat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z dwoma padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, a w salonie poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wierzy pan w podwójne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach? Myślę, że jest na to duża szansa. Wybory prezydenckie będą niewątpliwie dla nas trudne, ale sądzimy, że dojdzie do drugiej tury, a jak dojdzie do drugiej tury, to jak sądzę, wszystko jest możliwe. Mówi pan podobnie jak prezes Jarosław Kaczyński. On też używa sformułowania dziś w tygodniku w sieci. Jest duża szansa, choć oczywiście niepewność, że będzie to rok zwycięstwa. To znaczy, tak jak powiedziałem, szczególnie jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Tutaj rzeczywiście kandydat, no może nie tyle, że jest nowy w polityce, ale rzeczywiście na początku przynajmniej był kłopot z jego rozpoznawalnością. To może to był błąd, że wybraliście kandydata, którego trudno rozpoznać na scenie politycznej. No na szczęście do tego rozstrzygnięcia wyborczego jest blisko pół roku. No już trochę mniej, bo to no ale na tej drodze rozpoznawalności, panie redaktorze, posunęliśmy się troszeczkę do przodu. Te życzenia świąteczne, które złożył Polakom Andrzej Duda, myślę, że tę rozpoznawalność znacząco jednak poprawiły. Kolejne manifestacje związane z wyborami samorządowymi będą, panie pośle? One teraz będą w regionach, no a w styczniu rozpoczynamy intensywne zbieranie podpisów pod projektem ustawy Uczciwe Wybory. To nie jest jakiś nowy projekt, to jest projekt nawiązujący do tego, który składaliśmy parokrotnie już, a więc zmiana w kodeksie wyborczym polegająca na poprawie przejrzystości wyborów. To przy okazji tych manifestacji będą zbierane te podpisy? Nie tylko, one będą zbierane w oparciu o biura poselskie, mamy nadzieję na wsparcie także klubów gazetowych. Gazety Polskiej, kół Radia Maryja. Oczywiście no, miesiące zimowe nie są miesiącami sprzyjającymi do tego rodzaju akcji, ale jesteśmy w tej sprawie zdeterminowani i będziemy starali się no, złożyć w Sejmie projekt obywatelski poparty, mam nadzieję, 200-300 tysiącami podpisów. No właśnie, te manifestacje będą też zimą, czy będzie chwila przerwy i będziecie czekać na... Nie, no, to znaczy, tak jak organizacje w poszczególnych województwach do tego podejdą, ale chcemy, żeby bez względu na pogodę, no jednak się one odbywały już teraz. No nie możemy tego odkładać do wiosny, bo mówienie na wiosnę o zmianie kodeksu wyborczego byłoby nieporozumieniem. Wiemy, że mamy zgodnie z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego musimy przestrzegać tej zasady, że na pół roku przed rozstrzygnięciem wyborczym kodeksu wyborczego się nie zmienia. W związku z tym musimy to zrobić wiosną. Pytanie, czy to jest realne jeszcze, żeby ten obywatelski projekt no, przygotować, zebrać podpisy i przeprocedować w Sejmie? Mam nadzieję, że po tym, co się stało w wyborach samorządowych, po tej dymisji PKW, ciągle jeszcze, panie redaktorze, przecież wiemy, że na stronach PKW nie ma ostatecznych wyników wyborów, między innymi z Mazowsza. To jest naprawdę kompromitacja całego tego systemu wyborczego i mamy nadzieję, że nawet Platforma zrozumie, że bez wprowadzenia pewnych zasad, które pomogą Polakom pójść do wyborów i uwierzyć, że te kolejne będą już uczciwe, rzeczywiście demokracja w Polsce jest zagrożona. Wicepremier Piechociński w Rzeczpospolitej odpowiada na to, co mówią politycy PiSu o wyborach, że zostały sfałszowane. Pyta tak, co robiło 40 tysięcy mężów zaufania PiS, jeśli doszło do fałszerstw? Nie, panie redaktorze, w tych wyborach mieliśmy kłopot z mężami zaufania i z członkami komisji wyborczej. Prawo i Sprawiedliwość nie miało swoich mężów zaufania? W dużej części niestety nie miało mężów zaufania, dlatego że zwyczajnie brakowało nam ludzi. My wystawiliśmy ponad 30 tysięcy kandydatów do rad gmin. To ilu udało się mężów zaufania zebrać? Nie jestem w stanie zaprezentować tych statystyk, ale wiem, że były z tym kłopoty nawet w moim regionie, który uchodzi za taki region, w którym struktury są bardzo rozwinięte. Niestety my mamy ciągle wiele powiatów, gdzie struktury są słabe i mimo nawet wsparcia właśnie klubów Gazety Polskiej, kół Radia Maryja, mieliśmy kłopoty ze zorganizowaniem właśnie mężów zaufania w komisjach wyborczych. Panie pośle, to spójrzmy w przeszłość jeszcze na cały mijający rok. Jakie było pana zdaniem najważniejsze wydarzenie w polityce w 2014 roku? No sądzę, że odejście do Donalda Tuska z polskiej polityki. Przez moment wydawało się, że to jest tylko takie odejście na niby, bo nawet Platforma była przekonana, że uda się premierowi łączyć funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej z szefostwem partii, no ale na szczęście szybko z tych podwójnych standardów się wycofała i sądzę, że odejście jest ostateczne. Pan mówi o odejściu, na to wydarzenie zwracają uwagę ankietowani w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, tyle, że tam nie ma mowy o odejściu, tylko jednak o tym, co się Donaldowi Tuskowi udało. No, Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej, to chyba jednak trochę inna perspektywa. Tak, to prawda, w zależności jak się na to popatrzy, no, ja patrzę od tej strony także dlatego, że moim zdaniem to stanowisko przewodniczącego dla premiera 40-milionowego kraju to nie jest wielki sukces. Moim zdaniem to była ucieczka od konsekwencji 7 lat sprawowania, no nie użyjmy słowa mocnego, byle jakiej polityki. Chcę pan powiedzieć, że to się Polsce po prostu należało? Nie, to się Polsce na pewno nie należało, ale okazało się, że dla wielkich Unii Europejskiej Donald Tusk był bardzo wygodnym kandydatem. Zresztą, panie redaktorze, no, może za wcześnie jeszcze oceniać przewodniczącego Tuska na tym stanowisku, bo poprowadził zaledwie jeden szczyt Rady. Ale już sposób, w jakiego poprowadziła w szczególności to niezaproszenie prezydenta Poroszenki i uległość wobec Angeli Merkel, która sobie tego nie życzyła, no nie najlepiej świadczy o samym Donaldzie Tusku i o jego samodzielności na tym stanowisku. Tu eksperci podkreślali, że trudno zapraszać prezydenta Poroszenkę w czasie, kiedy Ukraina nie do końca wypełnia to, do czego się zobowiązała. Panie redaktorze, ale dwukrotnie wcześniej Van Rompuy go zapraszał, on przemawiał do do zebranych i moim zdaniem Poroszence i Ukrainie zwyczajnie to, się to należało. Odebrałem to bardzo źle i myślę, że Ukraina odebrała to bardzo źle. Zresztą ona od dłuższego czasu widzi, że Polska została odepchnięta od tego stołu rokowań i że mimo tego, że oczywiście publicznie mówi się, że Polska jest adwokatem Ukrainy, jeżeli chodzi o te sprawy unijne, to jednak Ukraina czuje, że Polska tym adwokatem specjalnie nie jest, bo jej siła polityczna bardzo wyraźnie osłabła. Panie pośle, mówi pan o odejściu Donalda Tuska z polskiej polityki. Przy okazji tego odejścia, tu cytat, Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało audyt rządów Donalda Tuska, 7 lat rządów. Czytał pan ten dokument? Mówiąc szczerze, nie miałem okazji, choć jakiś fragment w takim ogólnym zarysie dotyczący finansów publicznych sam sporządzałem, ale było to ale dosyć... Ale to zostało ogłoszone, opublikowane? Dosyć dawno temu. Mówiąc szczerze, tego nie wiem, panie redaktorze. Bo Jarosław Kaczyński jeszcze we wrześniu mówił, że w stosunkowo nieodległym czasie będzie to podsumowanie rządów Donalda Tuska. Potem pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS w Trójce, także w październiku mówił, że to będzie jeszcze przed wyborami samorządowymi. Ja szukam tego dokumentu i znaleźć nie mogę. Nie był on publicznie ogłaszany, choć z tego, co wiem, jest, no być może, wie pan, nie mam takiej dobrej okazji, żeby o tym poważnie porozmawiać. Panie pośle, no cóż to musi być za dobra okazja? No, to jest, wie pan, dokument poważny, natomiast... Ale on jest naprawdę? Jest, to tak. To dlaczego jest, nie jest to publikowane? Jest, bo... Jeśli są tam, jak rozumiem, ważne wnioski, jest pokazany krajobraz po 7 latach rządów Donalda Tuska. Miałem do wglądu tę część poświęconą finansom publicznym. Jak mówię, sam jakby ten fragment tworzyłem, później opiniowałem znacznie większe opracowanie na ten temat, więc skoro jednemu fragmentowi poświęcono kilka stron, to rozumiem, że dokument jest obszerny. Natomiast no, nie ma atmosfery do rozmowy merytorycznej na ten temat, bo panie redaktorze, no jeżeli dominującą sprawą w ostatnich tygodniach i dniach tego roku są kilometrówki, oczywiście wie pan, przekroczenia prawa, panie w tym pośle, zakresie to jest poważny problem. Jasne, ale jeśli byłby to dokument, o którym warto rozmawiać, to rozumiem, żebyśmy rozmawiali. No, muszę panu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma specjalnie szczęścia do zainteresowania głównych mediów dokumentami, które pokazujemy. Ilość konferencji prasowych, jakie organizuje klub, to jest rzeczywiście nieporównywalne z żadnym innym klubem, a mimo tego do opinii publicznej przedziera się z tego naprawdę niewiele, a bardzo często na tych konferencjach pytania nie dotyczą meritum, tylko dotyczą spraw pobocznych. Pana obecność i zapewne studiu... z tego powodu ten dokument ciągle nie jest upubliczniony. Pana obecność w tym studiu potwierdza jednak, że interesujemy się tym, co posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają do powiedzenia, choćby w tej sprawie. No, to, że nie mogę tego usłyszeć, to już jest ale możemy o tym fragmencie poświęconym finansom publicznym, jeżeli pan pozwoli, porozmawiać. Biegnijmy dalej. Skoro nie ma dokumentu, ja nie wiem, o czym mógłbym rozmawiać, bo go nie miałem okazji poznać. Natomiast ostatnie dni to była między innymi dyskusja o pełnomocnikach rządu do spraw realizacji obietnic z expose i wielu polityków opozycji mówiło, że to jest taki wyraz braku zaufania pani premier do jej ministrów. Pan też tak uważa? To znaczy, no nie ulega wątpliwości, że to rozwiązanie, jeżeli rozmawiamy o tym merytorycznie, to nie jest szczytem tego, co mówi na ten temat teoria zarządzania. No nie ulega wątpliwości. Czy to jest błąd pana zdaniem? Poważny błąd merytoryczny. Abstrahuję już od błędu politycznego. To znaczy, no jeżeli my mamy sprawnie, jeżeli ministrowie konstytucyjni mają sprawnie zarządzać resortami, to wrzucenie im pełnomocnika, który wprawdzie w rozporządzeniu Rady Ministrów ma określone kompetencje, ale z góry wiemy, że tych kompetencji nie będzie w stanie zrealizować, bo to jest wrzucenie problemów, których rządowi Platformy i PSL-u nie udało się rozwiązać przez 7 lat. No, jeżeli mówimy o tej pełnomocniczce w resorcie zdrowia, ona ma się zająć ustawą o zdrowiu publicznym. Przygotowywała założenia do tej ustawy i nawet jej projekt pani premier Kopacz, przypominam, jako minister zdrowia, a więc blisko 7 lat temu. I do tej pory tego projektu nie ma. Teraz pełnomocniczka ma ten projekt, nie wiem, odświeżyć, napisać na nowo, wprowadzić go do parlamentu, przegłosować i wprowadzić w życie. Zostało 9 miesięcy do wyborów parlamentarnych. Panie redaktorze, wiemy, że to jest niemożliwe. Panie pośle, merytorycznie, krótki cytat. W miarę potrzeb w strukturze KPRM działać będą pełnomocnicy rządu powoływani do wykonywania konkretnych zadań ponadresortowych. To jest fragment programu Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, tylko panie redaktorze, kogoś zakłada, że będzie powoływało pełnomocników w swoim rządzie. I wtedy to nie będzie błąd. Pan poseł Wippler w jednej z dyskusji w mediach poinformował, że złożył kilkadziesiąt interpelacji do poszczególnych ministrów, próbował ustalić, ilu jest pełnomocników w tym rządzie i ustalił, że 60. Teraz dochodzi trzech następnych. Przyzna pan, że z taką liczbą pełnomocników trudno jest pracować i premierowi, i konstytucyjnym ministrom. Odwraca pan moje pytanie. Ja rozumiem, że pan od niego ucieka, ale Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że będzie powoływało pełnomocników. I to wtedy nie jest błąd i to nie jest brak zaufania do ministrów. Panie redaktorze, jeżeli rozpoczynamy z pełnomocnikami na początku kadencji i rzeczywiście rozporządzeniem Rady Ministrów nadajemy im kompetencje ponad resortowe, to jest to sens. I co więcej, oni są nieliczni. Natomiast jeżeli jest ich kilkudziesięciu, to tak naprawdę, jak rozumiem, próbuje się ominąć ustawę i pozwolić posłom piastować funkcję sekretarzy stanu. Ponieważ w każdym resorcie jest już sekretarz stanu, to żeby powołać posła na pełnomocnika, no właśnie, nie można powołać drugiego sekretarza stanu, więc funkcję pełnomocnika i jakieś kompetencje. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Marcin Zaborski. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. W noworocznym wydaniu tygodnika W sieci prognozy na przyszły rok. Tylko u nas raport z badań socjologów, z czego są dumni i czego wstydzą się Polacy, a także prezent, aktualna mapa polityczna świata. Polecam W sieci, Jacek Karnowski. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Benjamin Filip. Przez dwa dni szukali jej policjanci, strażacy i mieszkańcy Ciechocinka. 80-latka chorująca na Alzheimera, cała jej zdrowa, odnalazła się w Warszawie. W piątek wyszła z jednego z uzdrowisk w Ciechocinku i zniknęła. Teraz okazało się, że wsiadła do autobusu i pojechała do stolicy. Tam na dworcu zainteresowała się nią inna kobieta i zaprowadziła zagubioną staruszkę na posterunek policji. Stamtąd trafiła ona do jednego ze szpitali, gdzie rozpoznano ją wczoraj wieczorem. Dziś ze szpitala kobiety odbierze rodzina. W przyszłym roku w regionach będą kolejne manifestacje związane z wyborami samorządowymi, zapowiadał w Trójce europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Jak mówił, w styczniu ruszy intensywne zbieranie podpisów pod ustawą Uczciwe Wybory. PiS chce jak najszybciej złożyć w Sejmie obywatelski projekt dotyczący zmian w kodeksie wyborczym. To już ostatnia próba. Grecki parlament trzeci raz spróbuje wybrać prezydenta. W poprzednich dwóch głosowaniach kandydat rządu Stavros Dimas nie uzyskał wymaganego poparcia. Jeśli trzecia tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, to parlament zostanie rozwiązany i będą rozpisane przyspieszone wybory. To był bardzo udany rok dla polskiej kultury, podsumowuje minister kultury Małgorzata Milanowska. Podkreśla, że w każdej dziedzinie zdarzyło się coś ważnego. Wydano znakomite książki, które na pewno będą święciły triumf w następnym roku jako kandydaci do nagród. Nakręciliśmy świetne filmy. Przypominam, że dwa z nich w tym roku, czyli Miasto 44 i Bogowie, przekroczyły już 2 miliony widzów w polskich kinach. Mamy ogromny deszcz nagród spadający na IDE. Film Pawła Pawlikowskiego powalczył też o nominację do Oscara dla najlepszego obrazu nieanglojęzycznego. A co w pogodzie? Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami. Na krańcach północnych i południowych będzie padał śnieg. Wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, słaby, nad morzem i umiarkowany i dość silny, a w górach porywisty. Temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 4 w Trójmieście i Wałbrzychu, do minus 1 stopnia w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na Carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. W sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Questions that Za 23,5 minuty dziewiąta. Krystian Hanke i goście. A dziś w naszym studiu Michał Krzymowski, tygodnik Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha, tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Kończy się rok, ale zanim dojdziemy do podsumowań, to można powiedzieć, że kończy rok się tradycyjnie już gorącym okresem na linii lekarza, resort zdrowia. Najważniejszym punktem rozmów są, o niespodzianka, kwestie finansowe oraz także utrzymanie tak zwanego wskaźnika 3.0, czyli dodatków za leczenie pacjentów z chorobami układu krążenia i cukrzycy. Ale tak naprawdę co roku zastanawiam się, jak to możliwe, że kończy się rok znów tym samym problemem. Nie mają panowie takiego pytania, zdziwienia w głowie? Czy to już właściwie powinniśmy przywyknąć do tego? Dlaczego tego się nie da rozstrzygnąć wcześniej? W zasadzie trudno tutaj coś mądrzejszego powiedzieć, niż stwierdzić, że skoro tak się dzieje co roku, to znaczy, że problem jest systemowy. I tyle. No jeżeli co roku się trzeba na nowo dogadywać i co roku jest okazja dostawiania jakichś żądań i co roku lekarze uważają, że nie dostają dość pieniędzy, to znaczy, że system jest po prostu do bani i należałoby go zmienić. I tyle właściwie, co tu można więcej powiedzieć. No tak, tylko zostaje pytanie, w jaki sposób, pomoże dosypanie pieniędzy, czy pomoże przemodelowanie systemu. Ja bym się raczej chyba skłaniał ku tej drugiej odpowiedzi. Natomiast bez bicia się przyznam, że nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o zdrowie, więc też tak ostatecznie nie chciałbym rozstrzygać. Coraz więcej złośliwców niestety to samo mówi o ministrze zdrowia. Ale zostawmy. Przed nim nowy rok. Niebawem będzie 100 dni od expose Ewy Kopacz i pierwsze podsumowania. Zobaczymy, co powie na temat tego, co zapowiadała w dziedzinie ochrony zdrowia i jej bliskiej zresztą jako lekarzowi. Ale te podsumowania to będą gdzie? W Vivie? Na pudelku? Czy gdzieś w jakimś innym miejscu? Takim, gdzie pani premier się lubi wypowiadać? 9 w życiu stycznia. Na gorąco może, o, na przykład. 9 stycznia. Gazety podsumowują dzisiaj rzeczywiście te wpadki wizerunkowe premier. Oczekując, że wreszcie 9 stycznia, kiedy te 100 dni minie, usłyszymy jakieś konkrety. Zobaczymy, poczekamy. Jeśli chodzi o podsumowania, to w Rzeczpospolitej dzisiaj takie podsumowanie Polaków, najważniejsze wydarzenia mijającego roku. I uwaga, na pierwszym miejscu wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, a na drugim afera taśmowa, co niektórych dziwi. Panów też? Nie, mnie to w ogóle nie dziwi, natomiast Łukasza przed wejściem na antenę dziwiło to, że zwycięstwo z Niemcami jest tak wysoko. Mnie akurat to kompletnie nie dziwi. Nawet wyprzedza wybory. Nawet bym się zastanawiał, dlaczego nie jest wyżej, szczerze mówiąc, bo w takiej perspektywie historycznej to pewnie jest ważniejsze wydarzenie niż afera taśmowa. Natomiast mówiąc już tak całkiem poważnie, to te wyniki są ciekawe, ale z drugiej strony też są dosyć racjonalne, tak? No bo i afera taśmowa była tematem gigantycznym, który też zresztą ta historia do końca nie jest jeszcze wyjaśniona, bo śledztwo, jak wiadomo, trwa, jest pewna hipoteza, która się wydaje bardzo prawdopodobna, kto za tymi nagraniami stał. Z drugiej strony też jest sama zawartość rozmów, która była bardzo interesująca i troszkę ukształtowała scenę polityczną, można powiedzieć, nawet mocno w tym roku. No to akurat z tym bym się aż tak bardzo nie zgodził, dlatego że wszyscy bohaterowie tej afery dzisiaj z powodzeniem funkcjonują w polityce, poza Sławomirem Nowakiem, który odpadł, ale z innego powodu. A Bartłomiej Sienkiewicz? No tak, Sienkiewicz, okej. Okay. No i Radosław Sikorski zdaje się też już... No, ale trudno uznać to za degradację, tak? No, awansował na drugą pozycję w państwie. Tylko, że Radosława Sikorskiego topi w tej chwili inny temat, tak. nie afera taśmowa. No ja się trochę dziwię rzeczywiście, bo jako osoba mało się interesująca sportem, na pewno bym tam meczu nie uwzględnił w tym zestawieniu, ale z drugiej strony, jeżeli się nie robi zastrzeżenia, że chodzi nam o wydarzenia z tej czy innej dziedziny, no to ludzie sobie to regują po swojemu. Natomiast zgadzam się absolutnie z tym, że to, co jest na pierwszym miejscu, czyli ja bym powiedział bardziej generalnie w ogóle odejście Donalda Tuska z polskiej polityki, bo pewnie ludzie również to mieli na myśli, tymczasowe odejście, jak sądzę. Mieli na myśli, odpowiadając tak na pytanie, no trochę przedefiniowało, a nawet może mocno przedefiniowało sytuację w Polsce i chyba to jest w ogóle ważniejsze niż to, że Tusk został, to już jest moja opinia, niż to, że Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. Z polskiego punktu widzenia to ma niewielkie znaczenie. Zresztą widać już po jego działaniach, że ma w ogóle małe znaczenie. Natomiast ma duże znaczenie to, że go nie ma. I to, że go zastąpiła Ewa Kopacz, tam zdaje się w tym zestawieniu... Też jest tak, ale jest, dopiero na siódmym jest miejscu. Jest niżej, tak. Ale ja bym to jednak traktował łącznie, że ludzie to rozumieją jako ogół zdarzeń związanych z tym, że Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. Tylko, że ja się rzeczywiście zgadzam, że pewnie dla nas wszystkich ważniejsze jest to, że Tuska nie ma, niż to, że dzisiaj on jest szefem Rady Europejskiej, bo to pewnie dla Polaków będzie miało... bliższa ciało koszula, tak? Tak jest, w takim sensie realnym mniejsze znaczenie. Natomiast nie zgodziłbym się, że to przedefiniowało polską politykę, dlatego że ani PiS tutaj nie, jakby nie odnotował znaczących wzrostów, ani też Platforma Obywatelska po jego odejściu, ani nie wiem, nie poszła w górę, ani jej... Definitywnego końca. Ale ja tutaj właściwie nie widzę żadnej zmiany, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że tutaj Platforma jest w takim samym punkcie i od nowego roku będzie borykała się z bardzo poważnymi problemami, z jakimi borykał się tu. Nie, Michał, no zmiana jest moim zdaniem jednak zasadnicza. Dotyczy tego, co się dzieje wewnątrz Platformy. Donald Tusk był osobą, która Platformę przez wiele, wiele lat definiowała i prowadziła od sukcesu do sukcesu. Zastąpienie go przez osobę tak nieudolną jak Ewa Kopacz tworzy zupełnie nową sytuację, również dla opozycji, która jednak osiągnęła w wyborach samorządowych bardzo dobry wynik w porównaniu ze swoimi poprzednimi rezultatami. Więc ja też zastrzegłem, że to nie jest jakieś kompletne przedefiniowanie, ale dosyć znaczące przedefiniowanie sytuacji. Pod tym względem zdecydowanie tak i moim zdaniem Platforma jest wewnętrznie w zupełnie innej sytuacji niż przed odejściem Tuska. Tylko pamiętajmy, w jakiej atmosferze odchodził Tusk, jakby jak on było torbiony, ile było obciążeń, była ta cała afera taśmowa niewyjaśniona, która za nim się ciągnęła. Był wreszcie bagaż niespełnionych obietnic. I oczywiście, no, pamiętamy wszyscy, że on wygrał ileś tych wyborów z rzędu, ale też wszyscy mamy tę świadomość, że on odchodził w momencie, w którym wszyscy uważali, że kolejnych wyborów on już nie wygra, tak? I więc jakby tutaj przyjście Kopacz, moim zdaniem, wiele nie zmieniło. Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. To prawda. Niepokonanym. Tymczasem na scenie umocnił się, można powiedzieć, gracz, który do tej pory był języczkiem uwagi przy wyborach, no, przystawką, mówili też złośliwi, że bez względu na wynik wyborów to zawsze taki mały zwycięzca. Teraz, no, takim poważniejszym zwycięzcą przy okazji wyborów okazało się PSL. Dzisiaj Janusz Piechociński mówi, że Rzeczpospolitej PSL zajmie miejsce polskiej lewicy. No i to już są takie buńczuczne stwierdzenia, z którymi właściwie politykowi nie do twarzy, bo jak nie wyjdzie, no to wtedy trzeba będzie się jednak zmierzyć z niedotrzymaniem obietnicy. Ja mam duży problem z zaakceptowaniem takiego postawienia sprawy, że PSL wzmocnił swoją pozycję, no bo jednak cały czas mamy, przynajmniej ja mam, ogromne wątpliwości co do rzetelności tego wyniku wyborczego PSL-u, który zresztą nie znalazł potwierdzenia w robionych niedługo po wyborach sondażach. No to jest jednak coś dziwnego. Nawet biorąc pod uwagę, że PSL w wyborach samorządowych ma zawsze lepszą pozycję, ale tam nastąpił zjazd chyba o kilkanaście punktów procentowych w stosunku do późniejszych sondaży. No więc coś tutaj jednak ewidentnie nie gra. Także to jest pierwsze zastrzeżenie. No i drugie zastrzeżenie jest takie, że jeżeli się opierać no właśnie na tym punkcie wyjścia, czyli że wynik wyborów niekoniecznie musiał być rzetelny, no to tego typu zapowiedzi rzeczywiście wydają się robione mocno na wyrost. Ja zresztą myślę, że Leszek Miller wciąż jeszcze ostatniego słowa nie powiedział, chociaż faktycznie sytuacja lewicy jest bardzo ciężka. Ja myślę, że oni muszą w tym momencie zdecydować, którędy chcą iść, znaczy czy chcą być wyrazistą partią, czego trochę unikali do tej pory, prawdopodobnie licząc na pozycję takiego wice-PSL-u albo nawet na zamianę z PSL-em w przyszłej koalicji z Platformą, czy chcą dalej iść właśnie drogą takiej mało kłopotliwej przystawki parlamentarnej do Platformy. Wydaje mi się, że ta druga możliwość się przestała sprawdzać. No, też dziś obok tego wywiadu, także ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, że na wieś trzeba inaczej patrzeć, już nie przez pryzmat rolników, że to jednak sporo klasy urzędniczej też choćby, o, właśnie przeprowadza się na wieś. Wieś zmienia swój charakter, no i też zmienia charakter, inaczej trzeba patrzeć na preferencje wyborcze. Być może to jest jakiś taki znak, który Janusz Piechociński bierze pod uwagę. Na wsi to chyba już nie od dzisiaj właśnie, tylko liczą się dwie partie, PiS i PSL. Jednak tu ja bym na pierwszym miejscu stawiał mimo wszystko PiS. Szczególnie jeśli chodzi o wybory parlamentarne, a nie sejmikowe. Natomiast jeśli chodzi o sam wywiad Janusza Piechocińskiego, to moim zdaniem może nawet nie tyle nie do twarzy mu jest mówienie, że PSL zajmie miejsce SLD, ile no już dzisiaj deklarowanie, że to musi być 14%, bo wieszanie sobie poprzeczki tak wysoko, no to za chwilę doprowadzi do sytuacji, że będzie powiedzmy 11%, co moim zdaniem i tak będzie dla PSL-u sukcesem, a ludzie przyjdą po niego w partii i będą chcieli rozliczeń, tak? No bo w końcu obiecał 14. Natomiast wracając jeszcze do tego, co jest najważniejsze, czyli tych wyborów samorządowych i tych oskarżeń o sfałszowanie, no to ja bym powiedział tak. Myślę, że powinniśmy porównywać wynik z wyborów samorządowych nie do sondażu parlamentarnego, tylko do wyniku wyborów samorządowych tych poprzednich, gdzie PSL też zrobiło bardzo dobry wynik. Tutaj doszła jeszcze kwestia książeczki, tego, że PSL było na pierwszej stronie. Natomiast jeśli chodzi o fałszerstwa, czy one były, czy nie były, być może na jakimś poziomie lokalnym gdzieś tam były. Natomiast powiedzmy sobie też uczciwie, no dzisiaj nie mamy żadnego dowodu, żadnej konkretnej historii, która by od A do Z udokumentowała, nawet nie na poziomie takim procesowym, no bo rozumiem, że w sądzie to jest trudniej zrobić, ale też w sensie takim publicystycznym, udokumentowała, czy dziennikarskim, że doszło w którejś komisji do bardzo poważnego fałszerstwa, które mogło zafałszować czy rzutować na jakiś taki ogólny wynik wyborczy. Tak, no tu niestety się zgadzam i to jest moim zdaniem duży błąd i porażka opozycji, że nie potrafiła czegoś takiego wskazać, mówiąc już nie o zafałszowaniu, tylko o wprost o sfałszowaniu wyborów. Ja uważałem, że to jest jednak zdecydowanie na wyrost, zwłaszcza jeżeli się właśnie nie ma twardego dowodu w ręku. No, zbieg okoliczności, takie stwierdzenie bardzo często się pojawiało przy opisywaniu różnych historii z różnych miejsc w kraju, gdzie PSL miał ten świetny wynik. No, tak czy inaczej, na koniec tylko krótkie przypomnienie. 25 lat temu zniknął PRL, obudziliśmy się właściwie to już następnego dnia, bo to dziś rocznica zmiany konstytucji, ale orzeł odzyskał koronę. No i co? No i takie właściwie zwieńczenie tych obchodów 25-lecia wolności, ten rok się tak kończy. Z jednej strony symbole są ważne, ja uważam, że są ważne, na przykład zmiany nazw ulic albo likwidacja niektórych pomników. Z drugiej strony warto pamiętać, że od samych symboli się lepiej nie zrobi w kraju. Mogę się tylko zgodzić. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci, dziękuję a zgadzał bardzo. Się Michał Krzymowski, dzięki. Tygodnika Newsweek. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego w nowym roku. A właśnie, też tak, się dołączamy dobrego. Do życzeń, tak jest. Spotkamy się, mam nadzieję. I żeby to był ciekawy rok, żeby było co komentować. Oj, nie, ciekawe to na pewno będzie. Tak, tak. I piłkarsko też. Ciekawe to na pewno. Piłkarsko też, ale to dopiero w maju finał na Narodowym. Tak, ale jeszcze wcześniej będziemy grali jakoś. No w finale też będziemy grali. A, no to przepraszam. Krystian Hanka rozmawiał z naszymi gośćmi, a to już podsumowanie roku 2014 na liście. Syreny wygrały. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. chciałbym bez ciebie żyć. Artur Rojek i Syren. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2014 na liście. Tak państwo zdecydowali. To jest ten moment, bo w tej chwili za 8 minut 9, w którym decydujemy, jakie jest następne nasze czarnych posunięcie na szachownicy, bo gramy przecież z popołudniem. No i wracamy do naszego meczu. No i cóż, pion jest nasz, bo nastąpi zbicie. Goniec z E3 na F2. No i teraz jest dziwna sytuacja, bo to jest szach, ale słuchacz nam poradził, że w pewnym momencie już nie używa się określenia szach, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. I tu wystarczy taki lekki półuśmiech pod wąsem. Oto był on właśnie. Urywki. Urywki z rozrywki. Nawet pan Dariusz pod wąsem lekko się uśmiechnął po naszym posunięciu szachowym. Goniec z E3 na F2. I tak to będzie. Zobaczymy, jak odpowiedzą. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dariusz Rządkowski. Witam pana serdecznie. Co u pana słychać? Bardzo wszystko dobrze. Tak, to pozazdrościć. Pysk mi wykrzywia z zawiści. O tak. No, właśnie widzę. A to był ten półuśmiech. Rozumiem. O czym dziś? Dzisiaj chciałbym porozmawiać o przebraniach, takich przebraniach na bal sylwestrowy. O takich różnych fajnych, ciekawych, noworocznych strojach. Dobrze przebrać się nie jest łatwo. Niektóre przebrania nie sprawdzają się tak dobrze. Przebranie za panią Zimę, Indianina i co dalej? A co z dreszczykiem emocji wynikającym z dobrego przebrania? Co tu robić? Krótki rys historyczny już o zabawie. Przebranie rozpoznanie, wspominał Homer. Odyseusza rozpoznał stary pies i stary sługa. Penelopa nie rozpoznała, dobre było przebranie. Edyp został rozpoznany, gdy przebiera się za Pigmaliona i rzeźbi posąg własnej matki. W hrabiu Monte Cristo mamy pełno przebrań rozpoznań, aż kapie od nich, uwaga, trudne słowo, kapie od Agnicji. Ty jesteś moim synem, a ty jesteś moim ojcem, a ty jesteś moją siostrą, a ty jesteś sobą. Żeby się dobrze przebrać, potrzeba jednak dobrego, absolutnie dobrego przebrania, tak by nie być zdemaskowanym i czerpać z tej przewagi satysfakcję. Ja w swojej przeszłości przebrałem się za Gzumkę, za Kokilajsena, za koloid, który się rozlał, za płastrzyk, za mantry Gruzina, za mufu-mufu ciociuratu i czosnek-czosnek morda w kubeł, za aluminium, za państwo Gucwińskich, za ptasią wyplówkę, zygodę trzytygodniową, sernik, kartkę z kalendarza, poksylinę. Ale jednak najlepszym przebraniem to było takie przebranie, które dało mi najwięcej satysfakcji. To było przebranie, które wziąłem z Bonda. W jednym z filmów o Bondzie widzimy taką sytuację, w której Bond udaje się na basen. Tam na tym basenie rozbiera swoją koszulę i nagle widzimy, że ma 3 sutki. Tak, to było jego przebranie. Przykleił sobie 3. sutkę i nagle stał się zupełnie kimś innym. Skaramangą, płatnym zabójcą. Nie był już Bondem, tylko maleńki krążek na jego klatce piersiowej sprawił, że był nie do rozpoznania. Oczywiście później były różne perypetie. W końcu Bond opuścił ten basen, odkleił sobie ten 3. sutek i rzucił go w krzaki. Sutka zawisła na takim listku, delikatnie zadrgała, a potem było już inne ujęcie, ale to było niesamowite przebranie. Dlatego chciałbym państwu zaproponować, żebyście albo sobie namalowali, albo przykleili sobie taki 3. sutek. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w stroju Ewy paradować tam gdzieś po balach, tylko ubrać sobie piękną koszulę, spodnie albo suknię, jeżeli ktoś jest kobietą, i potem iść między gości. Iść, rozmawiać z różnymi ważnymi osobami. Te ważne osoby nie będą wiedzieli, że rozmawiają z osobą, która jest przebrana. I czerpać z tego przebrania satysfakcję, cieszyć się z tego, zanosić się we